रुको, रायतों के टॉपिक को देखते हैं। जी, रुकू का टॉपिक है अल्लाह ताला कायनात को पाक करता है, आयत नंबर 93 का टॉपिक है इल्म आने के बाद इख्तलाफ, आयत नंबर 94 उनसे पूछिए जो किताब पढ़ते हैं, आयत 95 खसारा पाने वाले लोग, आयत 96 रब की बात साबित हो गई ये ईमान नहीं लाएंगे, आयत नंबर 197 97 ये अजाब देख कर पलटेंगे, आयत 97 अगर इनके पास कोई निशानी आ गई फिर भी, ब्रैकेट छोड़ दें आगे, आयत 99 बल्कि 98 अजाब पलट गया, एक मौका और मिल गया। आयत नंबर 99 क्या आप लोगों को मजबूर करते हैं? जी बिल्कुल, आयत 100 अल्लाह उन पर गंदगी डालता है जो अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते, आयत 101 डरावे भी काम नहीं आते जब ईमान ना हो, आयत 102 ये इंतजार करते हैं इनके हाल पर छोड़ दो, और आयत नंबर 103 मोमिनों की मदद करना हमारे जिम्मे है। बस मकासे देखते हैं। पहला मकसद है इल्म आने के बाद इख्तलाफ क्यों होता है, इसकी हकीकत जान सकें। अगला मकसद है शक को दूर करने का तरीका सीख सकें। फिर अगला मकसद है अल्लाह ताला कुछ लोगों को आग में रखने का फैसला क्यों फरमाते हैं, इसकी हकीकत जान सकें। अगला मकसद है वो कौन से रवैये हैं जो अजाब को टाल देते हैं उनको देख सकें। और आखिरी मकसद है अल्लाह की मदद ईमान वालों को कैसे आती है इसको जान सकें। बस जी, चलिए अब तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की।